No. Elastyczne raty 0% w Media Expert. Telewizory Smart już od 14 zł miesięcznie. Na przykład telewizor Philips 58 cali. Teraz za niecałe 32 zł miesięcznie. RRSO 0%. Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lutego, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 10 tysięcy zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce ostatniej doby. Krajowy plan odbudowy to prolog polskiego Nowego Ładu, mówi premier Morawiecki. 47 działaczy prodemokratycznej hongkońskiej opozycji oskarżonych o próbę obalenia władz. W ciągu minionej doby w Polsce odnotowano 10 099 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 114 osób. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby wyzdrowiało 8368 osób zakażonych koronawirusem. Od wczoraj w całej Polsce nie można zasłaniać ust i nosa szalikami, chustami, a także stosować przyłbic i półprzyłbic. Dopuszczalne są wszystkie rodzaje maseczek. Jest to naukowo uzasadnione, mówił w Polskim Radiu 24 profesor Krzysztof Pyrć, kierownik badań nad koronawirusem w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stosowanie maseczek, nawet takich prostszych materiałów jak maseczek, które jednak zakrywają ten nos i usta, by zostało pokazane już w wielu krajach, że faktycznie ogranicza ten epidemiczne rozprzestrzenianie się wirusa. I patrząc na to, że alternatywą do tego jest kompletne zamknięcie wszystkiego, to jest jakby najłagodniejszy sposób na to, żeby zmniejszyć to przenoszenie się. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby, które mają stosowne zaświadczenie lekarskie. Krajowy Plan Odbudowy jest prologiem polskiego Nowego Ładu, który będzie kompleksowym planem rozwoju dla Polski po koronawirusie. Pracujemy nad nim intensywnie od wielu tygodni. Polska potrzebuje programu, który będzie trampoliną odbicia gospodarczego i dźwignią wzrostu. Chcemy w najbliższych latach mocno zainwestować we wzrost produktywności i konkurencyjności polskiej gospodarki. To pozwoli kontynuować budowę polskiego modelu państwa dobrobytu, tak powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Cały tekst wywiadu można znaleźć na stronie polskieradio24.pl. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel rozpoczyna 4-dniową wizytę na wschodzie. Pierwszym przystankiem jest Mołdawia, następnie Gruzja i Ukraina. Wśród zaplanowanych tematów rozmów jest walka z pandemią i przyszłość Partnerstwa Wschodniego, w skład którego wchodzą 3 kraje. Do partnerstwa należą też Armenia, Azerbejdżan i Białoruś. Mołdawia, Gruzja i Ukraina mają podpisane umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską i są najbliżej wspólnoty z całej szóstki. Szef Rady Europejskiej ma spotkać się z prezydentami 3 krajów, a w Gruzji także z przewodniczącym parlamentu i przedstawicielami opozycji. Na Ukrainie Charles Michel wraz z Wołodymyrem Zełenskim ma pojechać także do wschodniej części kraju okupowanej przez Rosję. W związku z rosyjską agresją i aneksją Krymu Unia nałożyła w połowie 2014 roku sankcje gospodarcze, które są co pół roku przedłużane. Przedwczoraj minęła 7. rocznica nielegalnej aneksji Półwyspu. Przedstawiciele wspólnoty ponownie potępili łamanie przez Rosję międzynarodowego prawa i wyrazili poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 47 działaczy prodemokratycznej hongkońskiej opozycji zostało oskarżonych o spiskowanie w celu obalenia władzy państwowej. Są wśród nich m.in. byli parlamentarzyści. To największa tego typu operacja tamtejszej policji od czasu narzucenia tym byłej brytyjskiej kolonii kontrowersyjnej ustawy o bezpieczeństwie narodowym. 47 działaczy społecznych, opozycyjnych, polityków i obrońców praw człowieka postawiono w stan oskarżenia w związku z ich zaangażowaniem latem ubiegłego roku w przygotowanie prawyborów w Hongkongu. Ze względu na pandemię wybory do lokalnego parlamentu nie odbyły się, jednakże prawybory obozu demokratycznego lokalne władze uznały za próbę paraliżu systemu władzy w Hongkongu. 47 osób, które już wcześniej były zatrzymane w styczniu tego roku, ma ponownie trafić do aresztu. W poniedziałek hongkoński sąd zdecyduje o środkach, które w najbliższym czasie zostaną zastosowane wobec całej grupy. Według danych hongkońskiej policji w związku z

Łączymy się teraz z panią Lidią Grychtołówną. Dzień dobry. Dzień dobry. Znakomitą pianistką. Ten miesiąc, ten czas, w którym się spotykamy, tradycyjnie łączony jest z urodzinami Fryderyka Chopina. Nie znamy dokładnej daty dziennej, ale to nie ma znaczenia. Ważne jest dla nas, jak pani postrzega Fryderyka Chopina i jego muzykę. Co takiego wydarzyło się w pani życiu za jego sprawą? No, wydarzyło się bardzo wiele. Dlatego, że właściwie mój kontakt z muzyką zaczął się bardzo, bardzo wcześnie, jak miałam zaledwie niecałe 4 lata. Ponieważ mama moja bardzo dobrze grała na fortepianie. Fortepian był w mieszkaniu moich rodziców. No a ja byłam zainteresowana muzyką, można powiedzieć, od kołyski. No i przyglądałam się, jak ćwiczyła i ćwiczyła właśnie utwory Chopina, mazurki. No i w pewnym momencie, już mówiąc teraz skrótowo, siadłam na jej miejsce, kiedy odeszła od fortepianu i zaczęłam właśnie kombinować, zestawiać sobie mazurka Chopina. I to był właściwie mój pierwszy utwór, jaki w życiu w całości grałam jako dziecko. Tak też z tym utworem, nie tylko tym, wystąpiłam na pierwszym swoim publicznym koncercie w moim rodzinnym mieście Rybniku, mając wtedy właśnie 4,5 roku. I grałam wtedy właśnie też mazurka Chopina, no jeszcze inne utwory. 4,5 roku i potrafiła pani zagrać, no długi jednak utwór. No, taki utwór jednak ma kilka minut. No ale ja przyglądałam się, jak mamusia ćwiczyła, uważnie śledziłam, w jakie klawisze uderza i potem właśnie jak odeszła już od fortepianu, to ja się wdrapałam na taboret i usiadłam i zaczęłam kombinować, a słuch mam od natury absolutny, więc łatwo mi było po prostu od razu odróżnić dźwięki, które pasowały do utworu, a takie, których nie powinno być. A pani pierwszy medialny występ w radiu albo w telewizji? Kiedy miało miejsce? No, telewizja to już byłam dorosła. Ale w radiu wystąpiłam w takim programie Koncerty Cioci Heli i miałam wtedy 6 lat i grałam właśnie też mazurka. Na żywo w radiu. Na żywo, wtedy chyba nie było nagrań jeszcze. A konkursy chopinowskie, jak pani je wspomina, bo była pani zarówno uczestniczką, jak również przez wiele lat jurorką. No tak, uczestniczką byłam i laureatką konkursu 5 w 1955 roku, a jurorem byłam od roku 1980 do 2005, czyli 6 razy co 5 lat zasiadałam w jury. To jest po prostu rekord, bo właśnie przeglądam w tej chwili książkę, którą napisał mój małżonek, zmarły już przed 5 laty Janusz Ekier. I książka nosi tytuł Chopin, wiecznie poszukiwany. No i właśnie tam doliczyłam się, że ja pobiłam rekord, o ile chodzi o udział jako juror w konkursach, bo aż 6 razy byłam jurorem na tym konkursie. Teraz można powiedzieć, że przeżywa pani drugą młodość pianistyczną, bo regularnie przez ostatnie miesiące pandemii koncertuje pani w swoim salonie. Jak wyglądają te koncerty? Jak są realizowane? Te koncerty zaczęliśmy od kwietnia ubiegłego roku. Stoi fortepian w salonie. Wobec tego pan Marek Musioł, który był pomysłodawcą tego, no wydawało mu się, że właściwie należy coś zrobić, bo wszyscy w domu siedzą, skazani są po prostu na niewychodzenie z domu. No i chyba to była bardzo dobra idea, bo tak jak wiemy i mamy w pokłosie tych wszystkich koncertów, to jednak bardzo duża ilość słuchaczy i widzów, bo to w tej chwili jest przecież już i w telewizji, no właśnie ogląda i słucha tych koncertów i odbyło się ich do tej pory już 6. No i mamy zamiar to kontynuować. A jaki repertuar? Oczywiście muzyka poważna, tak zwana, nierozrywkowa. Więc oczywiście Chopin, ale Beethoven, Mozart i kompozytorzy. Te koncerty mogą także państwo usłyszeć i zobaczyć na profilu facebookowym pani Lidii Grychtołówny. Tak jest. No muszę powiedzieć, że pani jest za pan brat z tymi współczesnymi mediami. Czy się pani tym interesowała, czy po prostu było to narzędzie do tego, by promować muzykę, interpretację swoją? Nie, no po prostu miałam zaproszenia od telewizji takiej czy innej, czy od redaktorów, dziennikarzy polskich czy zagranicznych. No i w ten sposób po prostu w tych środkach masowego przekazu w tej chwili, prawda, zaistniała. Tak, funkcjonuje pani. Chciałam zapytać, już tak pomijając muzykę jako pani wielką miłość i pasję, Czy granie na instrumentach różnych, czy ćwiczenie głosu, czy palców, czy w ogóle swojej sprawności takiej muzycznej jest pani zdaniem pomysłem czy sposobem na dobre samopoczucie i na młodość? Wydaje mi się, że jakieś pasje, różne pasje, które ludzie w życiu mają, jeden do techniki i dlatego świat tak poszedł do przodu, bo są ludzie, którzy mają różne zainteresowania. A wydaje mi się, że jakieś zamiłowanie do czegoś, do jakiejś muzyki, to już się budzi w wczesnym dzieciństwie. No i tak właśnie w moim przypadku było. Ja sobie nie wyobrażałam życia bez muzyki. No i to się stało właściwie treścią mojego życia. Ale jeżeli, tak jak pani powiedziała, muzyka jest treścią pani życia, no musiała się pani w niej doskonalić, a zatem mieć pewną dyscyplinę. Tak jak pani już wspomniałam na początku, ta muzyka towarzyszyła mi od niemowlęcych czasów. No i tak szybko, jak to się tylko dało, to zaczęłam po prostu sama kombinować grę na biało-czarnych klawiszach, a rodzice zorientowali się, że po prostu ciągnie mnie do tej muzyki i w porę postarali się o to, żeby się moją pasją życiową zainteresowali i kształcili mnie dobrzy pedagodzy. I tacy się na szczęście znaleźli. Dlatego, że jakikolwiek zawód człowiek w życiu wykonuje, to bardzo dużo zależy od tego, czy jest dobrze wykształcony w danym zawodzie. No i dzięki moim rodzicom stało się to moim zawodem. Tak, to też jest wielkie szczęście znaleźć takiego nauczyciela, ale też odpowiedzialność rodziców, żeby uchwycić w dziecku talent i właściwie nim pokierować. Dalej potem już trzeba samemu pracować nad sobą i nad rozwojem, żeby zaistnieć. W tej chwili jest duża konkurencja, bardzo duża. Mogłybyśmy godzinny wykład robić na temat tego, o tych wszystkich przeobrażeniach, o stylach wykonawczych przed wojną. Nie bardzo dobre podejście było do muzyki Chopina, była trochę wykoślawiona i pan profesor Jerzy Żurawlew dlatego stworzył konkursy chopinowskie, które miały Chopina muzykę oczyścić z tych złych naleciałości. I to się udało. I to mu się chyba bardzo powiodło, bo konkursów już do tej pory było 17, co 5 lat. Przed wojną od roku 27 do 37 odbyły się 3. Następny miał być w 42 roku, ale była przecież druga wojna światowa i to wszystko przestało istnieć. Dopiero w setną rocznicę śmierci Chopina w 49 roku. No i potem już właściwie co 5 lat z małym wyłomem, że następny w 55 roku odbył się trochę później niż po okresie 5-letnim, dlatego że budowana była Filharmonia Narodowa, która legła w gruzach w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Tak, no, genialna pamięć i znajomość rzeczy i dystans do świata, ale miłość do muzyki. Bardzo dziękuję. Moim gościem i Państwa także była Lidia Grychtołówna, znakomita pianistka, wielokrotna jurorka konkursów chopinowskich, utytułowana pianistka i zdobywczyni wielu, wielu muzycznych nagród. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Troszkę więcej życia, troszkę więcej ruchu w naszej muzyce dzisiaj, więc Vaya con Dios i Don't Cry for Louis. I gave up all my friends, my girls from out of town. But I what you wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. Tydzień temu rozmawialiśmy na naszej antenie w audycji Leniwe przed południe z dr Ewą Dąbrowską, autorką postu warzywno-owocowego. Postu, który powoduje zdrowienie organizmu. Ale dzisiaj musimy zadać sobie pytanie, jak ten post przeprowadzić w warunkach domowych, to znaczy jak tę wiedzę przenieść w praktykę. I teraz pani Daria Jaroszewska, która jest właśnie dietetykiem i zajmuje się również postem dr Ewy Dąbrowskiej, powie nam, jak to zrobić. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Jak powinny wyglądać takie posiłki? Postne posiłki, trudno to nazwać posiłkiem, bo przecież tam się je bardzo mało kalorii. Taki post dr Dąbrowski to jest 400-500 kalorii dziennie. No ale jednak musimy jakieś jedzenie, jakieś paliwo organizmowi dostarczać. Co pani by proponowała? Oczywiście te posiłki są bardzo wyjątkowe, tak to można powiedzieć. Dokładnie w poście dr Ewy Dąbrowskiej nie można jeść więcej niż 800 kilokalorii, więc tutaj może być nawet troszeczkę więcej niż te 400-500, ale nie powinniśmy przekraczać tej ilości 800 kilokalorii. To jest istotne. Natomiast przede wszystkim to, na czym powinniśmy się skupić, to jest regularność spożywania posiłków. Żebyśmy też już taki pierwszy nawyk sobie wyrobili stałego spożywania posiłków. Mogą to być 3, mogą to być 4 posiłki w takich godzinach, które będą nam odpowiadały. To, co jest jeszcze istotne, aby zaplanować podczas posiłków, to czas. Czas potrzebny na przygotowanie posiłku, ale również czas potrzebny na jego zjedzenie, ponieważ zjadamy bardzo małą ilość kalorii, ale te posiłki są jednak dosyć duże objętościowo. To sprawia nam czasami problem, ażeby spożyć je rzeczywiście szybko, kiedy mamy mało czasu, więc również podczas planowania tych jadłospisów postnych należy ten czas odpowiednio sobie przeznaczyć, ile powinniśmy czasu poświęcić na zjedzenie tego posiłku. Czasami nawet do godziny jest to wymagane, ponieważ posiłek postny powinien się składać przede wszystkim z surowej potrawy oraz potrawy gotowanej. Najlepiej, jeżeli to są dwie suróweczki na początek lub też surówka i koktajl, a potem jemy sobie danie gotowane. Czy to jest zupa, czy to są dania pieczone. To już na dobrą sprawę pełna dowolność, a dzień warto zaczynać od szklanki zakwasu z buraka, to z całego serca polecam, jest to bardzo korzystne dla naszych jelit, wzmocnienia odporności oraz żeby chronić się przed zaparciami, bo jednak tutaj z tym możemy się spotkać również. To powiedzmy jeszcze, z czego się te posiłki powinny składać, co stanowi sedno tego postu? Tak jak wspomniałam, zakwas z buraka jest bardzo polecany, to aczkolwiek jeżeli się go nie lubi, to nie trzeba. Można sobie innymi kiszonkami również urozmaicać jadłospis, więc tak jak już mówiłam, kiszonki różnego rodzaju, surowe warzywa, które są dozwolone. To jest dosyć istotne, żeby sprawdzić, które warzywa możemy jeść, a których nie możemy. Więc tutaj na pewno przed rozpoczęciem postu warto zaopatrzyć się w odpowiednią literaturę książki dr Ewy Dąbrowskiej, aby wiedzieć, co dokładnie można jeść. Ale my już teraz możemy powiedzieć, że post dr Dąbrowskiej składa się wyłącznie z warzyw i owoców, ale tych mało słodkich. Czyli dokładnie, nie możemy do tego nie możemy do tego postu dokładać ani warzyw strączkowych, ani ziemniaków, ani tłuszczu. To, co dla pani się być może wydaje oczywiste, no dla wielu osób jest nowością. Czyli wyłącznie warzywa i wyłącznie owoce o niskim indeksie glikemicznym, przyrządzane na różne sposoby. Czy to surowe, czy to duszone, czy gotowane. Mogą być to zupy warzywne, mogą być to zupy kremy, ale nie możemy do tych zup dodawać żadnych składników takich jak na przykład właśnie masło, czy ser, czy nabiał. To jest podstawa. Dodam, że warto pamiętać o tym, że różnego rodzaju nasiona i orzechy też są niedozwolone podczas postu, bo dużo pytań też się o to pojawia. Oczywiście bułeczka z masełkiem do tej surówki także, nie? Ale to trzeba mówić, tak, bo to jest tak różne od tego normalnego sposobu odżywiania się, który zwykle stosujemy, że faktycznie może budzić wiele wątpliwości. Jeśli mają państwo wątpliwość, to proszę sprawdzić, czy dany produkt jest w kategorii warzywo bądź owoc o niskim indeksie glikemicznym i będziecie mieli odpowiedź na to, co można jeść. No a teraz powiedzmy, co można pić. Pić można przede wszystkim wodę. Do tego gorąco zachęcamy, żeby ten post przysłużył się nam w robieniu nawyku picia wody, ale również różnego rodzaju herbaty ziołowe, które pomogą nam dodatkowo oczyścić organizm z toksyn, które w tym organizmie siedzą, które nam się pojawiają. Chociażbyśmy bardzo dobry styl życia prowadzili, zdrowy, to tutaj te toksyny mimo wszystko się pojawiają, więc pokrzywa, szałwia, czystek jak najbardziej, może być mięta, na dobrą sprawę wszystkie zioła, czy w postaci suszonej, czy w postaci świeżej, możemy sobie to zalać wodą i popijać. Ja ze swojej strony też w tym okresie jesienno-zimowym polecam na przykład ciepłą wodę z imbirem i cytryną. Dodatkowo rozgrzewa, ponieważ podczas postu pojawiają się dolegliwości tego typu, jak na przykład zwiększone odczuwanie zimna. Więc to jest zwiększona ilość płynów ciepłych, nie tylko zimnych, czy w temperaturze pokojowej, jak najbardziej jest polecana. A tutaj taki trik mogę przy okazji zdradzić, że bardzo dobrze sprawdza się do picia, szczególnie na początku i zaspokajania ochoty na słodkie, cynamon zalany gorącą wodą. Laska cynamonu zalana litrem wody w dzbanku, odstawiona na chwilę. Nie dość, że wygląda super, bo kolor jest taki brązowy, to jeszcze bardzo dobrze smakuje i tą ochotę na słodkie rzeczywiście zmniejsza. Czyli takie dryki są konieczne też, bo myślę, że najbardziej w tej całej diecie, w tym poście, to cierpi nasz mózg, który rzeczywiście przyzwyczajony do pysznych, chrupiących bułeczek, ciast, kawy i innych smakołyków, nagle musi skupić się na atrybutach kiszonej kapusty albo właśnie na wodzie z cytryną. Ale jak już wytłumaczymy sobie, że to właśnie jest dla naszego zdrowia i że będą cudowne efekty w postaci pięknej figury, ładnej cery, pięknych włosów, no i zdrowia, to myślę, że łatwiej przez to wszystko przejść. Jeszcze na koniec powiedzmy proszę, ile w Pani ocenie powinien trwać taki post warzywno-owocowy dr Dąbrowskiej? Jak długo? Post jest zaplanowany maksymalnie do 42 dni, do 6 tygodni, ale polecamy, ażeby tak dla zdrowia, dla oczyszczenia organizmu trwał on od 7 do 14 dni. To jest jak najbardziej wskazane. Można dzięki książkom czy aplikacji również sobie takie posty przeprowadzić. Takiej długości dokładnie, więc szczególnie na pierwszy raz warto się dodatkowymi funkcjami do przygotowywania posługiwać. Tak, to jest konieczne, bo tych mnogość przepisów i sposób przyrządzania tych warzyw jest tak bogaty, że przy dobrej organizacji nawet nie odczujemy specjalnie, że jesteśmy na poście. I jeszcze ostatnia rzecz, jak uniknąć efektu jojo? Przede wszystkim to, do czego ja bardzo zachęcam osoby, które chcą podjąć post dr Dąbrowskiej, to jest przygotowanie do postu, żeby, tak jak pani wspomniała, żeby psychicznie nastawić się na to, co może nas spotkać, jakie mogą być efekty, dlaczego to robimy. Zacząć już wprowadzać przed samym postem drobne zmiany, picie zielonych koktajli, już można rozpocząć picie wody, ograniczanie kawy i herbaty, które również są niedozwolone podczas postu, bo o tym również nie wspomniałyśmy, ale to jest dosyć istotne i to już warto sobie redukować. Nie trzeba odstawiać w 100%, ale jeżeli ktoś pije, nie wiem, 3-4 kawy dziennie, to co jakiś czas do 2, do 1 sobie powolutku schodzić, wtedy rzeczywiście reakcja organizmu jest dużo lepsza. Następnie przeprowadzić wspomniany post według wskazówek, według zasad pani doktor, a następnie odpowiednio wyjść z tego postu, ponieważ pamiętajmy, że przy tak restrykcyjnych zasadach zjedzenie jajecznicy na boczku kolejnego dnia po zakończeniu postu nie byłoby wskazane. Jest to oczywiste, że reakcja organizmu będzie niezbyt korzystna i nieprzyjemna dla nas, dlatego warto ten proces wychodzenia sobie również zaplanować, delikatnie zwiększać kaloryczność, delikatnie każdego dnia wprowadzać kolejne produkty do jadłospisu, a następnie wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło z naszym organizmem i zostawić ze sobą te nawyki żywieniowe na stałe, żeby były z nami na długo, najlepiej na całe życie, chociaż większość z nich. Tak, oby tak było. Bardzo dziękuję. Daria Jaroszewska była moim gościem. Bardzo dziękuję. Leniwe przedpołudnie kojarzy mi się jednak ze spokojną muzyką, dlatego myślę, że Andy Williams Can't Take My Eyes Off You będzie w tym momencie właściwy. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I love you, baby, and if it's quiet, say, oh pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh pretty baby, now that I've found you stay. Oh pretty baby, trust in me when I say. Obiecałam Państwu, że dziś będziemy odkrywali sekrety arcydzieł sztuki i tak właśnie będzie w tym momencie. Rozmawiamy teraz z panią Joanną Lenek-Barszcz, która jest współautorką książki pod tym tytułem Wielkie sekrety arcydzieł sztuki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To na początku tylko dodajmy, kto jest drugim autorem? Współautorem jest mój mąż Przemysław Barszcz. Będziemy jeszcze o nim później chwilkę mówili, bo ma bardzo ciekawe umiejętności i wiedzę, ale najpierw pomówimy o tych dziełach sztuki, które każdy z nas zna, które widział setki razy, były omawiane w książkach, w podręcznikach szkolnych, a jednak Państwu udało się odkryć ich sekrety i drugie dno. I mnie bardzo zaciekawiła historia obrazu Krzyk Muncha. Państwo na pewno teraz sobie przypominają, nasi słuchacze, jak to wygląda. Taka samotna, trochę zdeformowana postać, krzycząca czy też zatykająca uszy w takim dramatycznym geście i szalone niebo nad tą postacią, ten kosmos taki dziwny, niepokojący, niebezpieczny. Nie wiadomo, o co chodzi w tym obrazie. Proszę powiedzieć, do jakiej wiedzy na ten temat Państwo dotarli? Obraz Krzyk Edwarda Muncha jest absolutnie niesamowity z kilku powodów. Po pierwsze, jest tam taki polski trop, ale o tym za chwileczkę, ale przede wszystkim, tak jak pani powiedziała, widać to wspaniałe, krwiste, takie czerwone niebo nad tą małą, zalęknioną postacią. I pytanie, skąd takie właśnie barwy, to zaintrygowało naukowców, którzy już w XXI wieku zaczęli badać obraz pod tym kątem i odkryli niezwykłą prawidłowość, ale mianowicie taką. Kilka lat przed namalowaniem tego obrazu, po drugiej stronie kuli ziemskiej, wybuchł wulkan Krakatau. I wulkan ten wyemitował tak bardzo dużo pyłu, który zasnuł całą atmosferę ziemską i potem przez dłuższy czas właśnie zachody słońca, nawet na naszej półkuli, były właśnie takie kolorowe, czerwone, krwiste. Obserwował to oczywiście Edward Munch, wyjątkowo wrażliwie osoba, która potrafiła widzieć więcej, odczuwać głębiej i umieścił to na swoim obrazie. Ale oczywiście to nie niebo jest głównym tematem tego obrazu, tylko właśnie ta malutka postać, która jest pozbawiona rysów, zredukowana do kilku kresek, mała, zalękniona postać. I jest to oczywiście główny temat, a tytuł obrazu jest Krzyk. I teraz też kolejna ciekawa rzecz. Powszechnie się myśli, że krzyczy ta postać. Zatyka uszy, wykrzywia usta w grymasie krzyku. Otóż nie, okazuje się, że krzyk, co zresztą było napisane przez samego Edwarda Muncha, pochodzi ze wszechświata otaczającego tą postać. Na jednej z grafik o tym samym tytule i o tym samym temacie Edward Munch napisał na tej grafice właśnie, że tą postać otacza krzyk pochodzący ze wszechświata. I to jest właśnie krzyk. A tak naprawdę tematem tego obrazu jest lęk, który odczuwa ta mała postać bojąca się tych odgłosów, tego skowytu. Jest to po prostu zilustrowanie tak naprawdę wielkiego stanu depresyjnego, smutku, rozpaczy. To rzeczywiście to zupełnie ma... inaczej niż myśleliśmy. Obraz powstał w 1893 roku i to wtedy, jak odkryli ostatnio astronomowie, właśnie były takie krwiste słońca, zachody i takie niebo w niepokojących barwach. I być może, tak jak pani mówi, Munch, który był wrażliwcem, no skojarzył to wszystko z własnym stanem emocjonalnym i rzeczywiście narysował to, co chciał zrobić, czyli zamknąć uszy na ten cały niepokojący dźwięk wszechświata i jakoś schować się w tej swojej małej postaci. Zresztą rysy twarzy, one tak trochę przypominają mumię. Napisali państwo w książce, że być może Munch zwiedzał wystawę, na której prezentowano mumie azteckie, prawda? Tak, zgadza się. XIX wiek to jest niezwykłe zainteresowanie świata odkryciami archeologicznymi, z tym inkaskimi, majańskimi odkryciami z Ameryki Południowej. I w tym mniej więcej czasie, kiedy Edward Munch malował swój obraz Krzyk, w Paryżu w Muzeum Etnograficznym była wystawiona mumia inkaska. Te mumie były bardzo dziwne. Te pochówki polegały na tym, że osoba siedziała z nogami, kolanami podciągniętymi do góry, właśnie ręce miała przy ciele, przy uszach. No i też naukowcy wysuwają taką hipotezę, że być może to zainspirowało Muncha do takiego przedstawienia tej osóbki. Tym bardziej, że twarz tej mumii, która była wystawiona właśnie w tym muzeum etnograficznym, była obciągnięta skórą. Te oczodoły były wielkie, wyglądała dokładnie tak samo jak postać z obrazu Muncha. A czasem nam się wydaje, że artyści tworzą wyłącznie z materii własnej wyobraźni, że wymyślają różne wszechświaty. A oni tymczasem uważnie obserwują rzeczywistość i łączą różne zjawiska, różne obrazy, które widzą. I tak powstają dzieła sztuki, które w jakiś wyjątkowy sposób nas poruszają i docierają do naszej duszy, do naszych takich najgłębszych stanów emocjonalnych. Powiedzmy jeszcze, co łączyło Muncha z Przybyszewskim? Czy było coś takiego? Tak. I to też na tym obrazie jest pokłosie tej znajomości, albo może zapowiedź tej znajomości. Edward Munch cierpiał na depresję i to, co powiedziałam, że ten stan lękowy jest bardzo dobrze przedstawiony, to jest właśnie efekt tego, że on bardzo cierpiał psychicznie i na pewno nie pomógł w tym Przybyszewski, którego spotkał w Berlinie podczas swoich podróży. Munch zakochany był w Dagny Juel, też Norweszce, pięknej artystce. No i niestety w Berlinie również pojawił się Przybyszewski, postać bardzo kontrowersyjna. I Przybyszewski odbił mu tą dziewczynę, później się z Dagny pobrał, przyjechał do Krakowa, aby tutaj skandalizować. No natomiast to musiało pozostawić ślad w psychice Edwarda Muncha. Polak potem często pojawia się na obrazach norweskiego malarza, także i to w kontekście z tytułem Zazdrość. Czyli raczej w negatywnym kontekście Przybyszewski się kojarzy. No takie są, proszę państwa, polskie tropy, jeżeli chodzi o malarstwo europejskie i różne odkrycia, te głębsze warstwy znaczeń obrazu przedstawiała nam pani Joanna Lenyk-Barszcz. Bardzo dziękuję za tę część spotkania. Teraz posłuchamy przez chwilę muzyki, ale wrócimy jeszcze do rozmowy i opowiem państwu o jeszcze jednym obrazie. Mona Lisa. Wracamy do rozmowy. Proszę Państwa, odkrywamy właściwie historię powstania wielkich dzieł malarskich. Mówiliśmy wcześniej o Krzyku, a teraz o Van Goghu pomówimy. Ten obraz przedstawiający rozgwieżdżone, piękne niebo nocą Van Gogha właśnie, także ma niezwykle ciekawą historię, którą odkryła pani Joanna Lenek-Barszcz wraz z mężem, z którym napisała książkę. Jaka tajemnica się z tym obrazem wiąże? Obraz Vincenta Van Gogha, Gwieździsta Noc, jest zupełnie, zupełnie niesamowity. A mianowicie Van Gogh przetrwał, malując go, przetrwał i zilustrował prawo fizyki, które zostało odkryte dopiero 50 lat później. Chodzi o przepływy turbulentne. I przepływy turbulentne tak naprawdę opisał, ujął w ramy prawa fizyki we wzór 50 lat później Kolmogorów, taki radziecki uczony. Z tym, że trzeba dodać od razu, że prawo przepływu turbulentnych jest prawem fizyki cieczy. Ono do tej pory jest nie do końca poznane, niezbadane, wymyka się nauce. A w roku 1889 Vincent van Gogh stworzył obraz Gwieździsta Noc i tam faktycznie ta noc jest niesamowita, szaleją gwiazdy, one są w formie takich wirów. I obecne badania pokazują pewną analogię pomiędzy tym, co namalował Van Gogh na swoim obrazie, a właśnie teorią przepływu turbulentnego. A na czym polega ten przepływ turbulentny? O co to w ogóle chodzi? Przepływ turbulentny to jest sposób zachowania się cieczy, przyjmują formę wirów lub takiego chaotycznego ruchu, właśnie często przyjmującego postać wirową. I to można bardzo łatwo opisać funkcją fizyczną. I naukowcy współcześnie, już w XXI wieku, podobną funkcją starali się opisać właśnie takie wrażenia świetlne zbierane z powierzchni obrazu Van Gogha i następnie porównali te dwie funkcje. Funkcję stworzoną z obrazu Van Gogha i funkcję tych przepływów turbulentnych. No i jest wielka analogia. I teraz pytanie, skąd Van Gogh pod koniec XIX wieku tak blisko natury potrafił odtworzyć prawo fizyki. No artyści mają czasami genialną intuicję i dlatego są artystami. To na koniec jeszcze powiedzmy, jak się pani pracowało razem z mężem nad książką. Czy taka małżeńska współpraca jest korzystna i możliwa? Tak, bardzo to jest fajna taka praca w tandemie, tym bardziej, że mąż jest z wykształcenia przyrodnikiem, leśnikiem. Zawsze to spojrzenie od strony gatunków, od strony różnych elementów takich przyrodniczych. Takie spojrzenie na obraz jest bardzo ciekawe, bardzo cenne. Można wychwycić bardzo dużo ciekawych rzeczy, które czasem mogą umknąć historykowi sztuki na przykład. Tak. Myślę, że tak. Rozpoznawanie gatunków roślin na obrazach to też niezwykle inspirujące zajęcie. Bardzo dziękuję. O wielkich sekretach arcydzieł sztuki rozmawialiśmy właśnie teraz, a moim gościem była Joanna Lenek-Barszcz. Bardzo dziękuję. Starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and daffodils. Catch the breeze and winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Oh, now I understand you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, love you, but still your love was true. And when no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never made for one as beautiful as you. Dzisiaj w audycji Leniwe Przedpołudnie sporo mówimy o kulturze, bo wraz z wiosną zaczęła nieśmiało znowu się pokazywać i są ludzie, którzy tak potrafią zorganizować czy koncerty, czy spektakle, aby publiczność na żywo mogła obcować ze sztuką. I właśnie z taką osobą teraz rozmawiamy. Alicja Węgorzewska, dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ale oprócz opery kameralnej ma pani jeszcze pod swoją opieką taką eksperymentalną, dodatkową scenę, którą jest basen artystyczny. I tam też się sporo dzieje. Ostatnio odbył się bardzo ciekawy spektakl, premiera właściwie, przedstawienie Kwartet. Czy to już rzeczywiście będzie takie stałe miejsce nowych wydarzeń artystycznych? Tak, i z tego się ogromnie cieszę. Otworzyliśmy scenę basenu artystycznego wielkim koncertem Leszka Możdżera z orkiestrą na instrumentach historycznych i kontynuujemy tam nurt trochę eksperymentalny, trochę epowy. Bywają przedstawienia teatru dramatycznego, ale również, tak jak ostatnio Krzysztof Meisinger z projektem Vivaldissimo, czyli barokowo, flamenco, hiszpańsko brzmiąca muzyka. I bardzo się z tego cieszę, z tej różnorodności, bo to cesarzowi cesarskie oddajemy właśnie w budynku przy ulicy Solidarności. Tam zabrzmiała wielka gala 60-lecia, bo wyszliśmy w rok 60-lecia Warszawskiej Opery Kameralnej i wielka Mozart Night Gala, którą mam nadzieję zagrać w czasie festiwalu jubileuszowego 30 w tym roku mozartowskiego, ale przed chwilą była premiera właśnie kwartetu Ronalda Harwooda, który, przypomnijmy, zaczynał swoją karierę od roli garderobianego w teatrze, a skończył jako laureat Oscara za scenariusz do Pianisty Polańskiego. No to piękny przykład właśnie takiej dobrej kariery, która pewnie też wynikała z miłości do sztuki, no bo przeszedł przez wszystkie szczeble i poznał ten fach z wielu stron. Absolutnie, był błyskotliwym obserwatorem rzeczywistości i pokazuje w sztuce Kwartet czwórkę emerytowanych śpiewaków, weteranów, którzy jakby zderzają się ciągle z tą swoją wielką legendą i rządzą przygód, a jednakże mają już przypadłości takich ekscentrycznych, starszych ludzi, robią sobie różne złośliwości. Jest to jakby bardzo refleksyjna przygoda ich na scenie, ale z ogromną, wręcz ogromną dozą humoru. I będziemy to jeszcze grać w marcu. Zapraszam bardzo serdecznie, 19-21 marca. I wracamy również, o muszę powiedzieć, Krzysztof Herdzin, który w styczniu nie udało się zagrać jego koncertu Jazz Zema TV. Krzysiek Herdzin, koncerty Mozarta z kadencjami jazzowymi, to w końcówce marca 26-27. O, to będzie coś bardzo wyjątkowego. Koniecznie będziemy musieli jeszcze przypomnieć o tym słuchaczom Trójki, bo być może zechcą się wybrać. Ale Brokeh Passion Handla, więc nasz repertuar jest bardzo obfity, bo trzymaliśmy wszystko w blokach startowych, a teraz w sobotę i w niedzielę Matka Witkacego w reżyserii Kuby Przebindowskiego i tutaj plejada gwiazd, bo i Rafał Zawieruka, i Krystyna Tkacz, i Kaja, Natalia Sikora, Martyna Kliszewska, Marek Siudym, Rafał Masera, no i moja skromna osoba w roli matki, która miała na nazwisko Węgorzewska. I właśnie tak reżyser wymyślił, że Węgorzewska zagra Węgorzewską. No i matka dyrektor to się jakoś dobrze splata. Matka dyrektor. Tak. A proszę powiedzieć, jak w ogóle odbywają się te spektakle? Ile osób może w nich brać udział? Czy jest ten dystans, o który tak wszyscy się troszczymy teraz? zachowany. Tak, absolutnie wszystko odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dezynfekujemy bardzo często teatr, łazienki non-stop, wypełniamy wszystkie oświadczenia przepisowe 50% na widowni i powiem, że te bilety bardzo szybko schodzą, bo 51% tylko można sprzedać. Trochę obniżyliśmy ceny biletów, żeby też wyjść tu naprzeciw kłopotom finansowym, które na pewno są częste w każdej rodzinie. W tej chwili więc zapraszamy, bo u nas naprawdę dużo się dzieje. No poza tym musimy słowo jeszcze powiedzieć o samym obiekcie. Basen artystyczny no, zupełnie zmienił swoje oblicze, wyładniał, wyszlachetniał, jest odremontowany. Tam przyjemnie spędzić czas. Poza tym, że na widowni, to także w antrakcie. No, bardzo ładnie wszystko jest tam udekorowane. Aż chciałoby się chwycić filiżankę z kawą, usiąść i porozmawiać o tym, co się widziało. No na razie jest to jeszcze niemożliwe, ale wszystko jest gotowe. No bardzo żałuję, że właśnie ta część socjalna nie może być otwarta, bo do tego również przygotowaliśmy basen artystyczny. Widzowie mówią do mnie, że widać tam kobiecą rękę, z czego się bardzo cieszę. Wnętrza są bardzo przytulne, mimo że mają 100 lat, bo przecież tam zaczęła się historia generała Hallera i YMCA. To tam zdjęcie ma prezydent Hoover patrzący w 1934 roku na pływającą młodzież w basenie, ale tam dzisiaj jest to zagłębie sztuki, bo mamy 3 teatry w jednym budynku, studia nagraniowe, także jest to taki polski, malutki, warszawski Broadway. I no żałuję, bo przy Marii de Buenos, którą oczywiście będziemy grać na jesieni, czy Paszport do Buenos, można było usiąść już przy okrągłych stołach i wypić również lampkę bardzo dobrego wina. I do tego tęsknimy, ale na razie zachowujemy się grzecznie i zgodnie z wytycznymi nie proponujemy. To prawda, ale już jest ta namiastka teatru kontaktu, żywego kontaktu ze sztuką i to myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i początek oby zmian, które nadejdą. Staliśmy przed ekranem mającym podgląd na widowni i mówimy, patrzcie, ludzie, żywi ludzie, jak się cieszymy. Także zapraszam Państwa już sobota, niedziela na Matkę Witkacego. Jest przezabawna, a poza tym okazuje się, że Witkiewicz pisał tak te swoje sztuki, że mimo upływu czasu to tematy są wiecznie, wiecznie aktualne. No to jeszcze w takim razie zaproszeni się czujemy oczywiście. Dziś spektakl Matka w teatrze Basen Artystyczny, ale powiedzmy, co się dzieje na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej. Na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej niestety z powodu choroby artystów musieliśmy zdjąć Castora i Polluxa w marcu, ale będzie w listopadzie. Przygotowujemy się do 30 festiwalu, w kwietniu już Wesele Figara, a w maju wielka premiera Don Giovanniego, nowa realizacja Michała Znanieckiego ze scenografią Luigiego Scolio i wizualizacjami Rafała Olbińskiego. No to jest optymizm, jest nadzieja i energia do działania, do zmian. Oby się wszystko udało. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Dziękujemy. Alicja Węgorzewska była moim gościem. Leniwe przedpołudnie w ostatni dzień, w ostatnią niedzielę lutego dobiega już końca. Życzę pięknego, dobrego dnia. Do usłyszenia za tydzień, a program wydawał Wojciech Dorosz, zaś realizowała Ewa Redel.